सारी दुनिया में है बदनाम। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी बाहों में तू, दिल की राहों में तू। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी बाहों में।